Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekûmul hisâb, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyatîn. Rabbim şeytanların dütbelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahzurûn. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma, göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, sözlerimi çok kolay bir şekilde anlasınlar. Amine ya muayyin bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı. Ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevlamız o peygamberlerin, o dini İslam'a hizmet eden peygamberlerin ruhaniyetini şu meclisimize göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Amin. Bu akşam Rabbim nasip ederse Tin suresi 4. ayet-i kerimesini size okuyacağım. Bu ayet-i kerimede Allah Teala Hazretleri insanı nasıl yarattığını, insanın diğer varlıklara oranla ne olduğunu bize bildiriyor. Bizim kendimizin kıymetini daha iyi anlayabilmemiz adına bu ayet-i kerimeyi bize bahşetmiş, zikretmiş. Bu ayeti okuduktan ve tefsirini dinledikten sonra biz neden yaratılmışız? Biz diğer varlıklara nazaran Allah'ın nazarında, Allah'ın indinde ne konumdayız? Bu akşam inşallah bunları çok net bir şekilde anlayacağız. Bu suallere cevaplarımızı bulacağız. Allah feyizimizi, bereketimizi bol kılsın. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Laqad halaknal insane fi ahsani takvim. Sadakallahul azim. Tin suresi hepinizin bildiği bir suredir. Vettini ve zeytuni. İncire ve zeytine yemin ederek başladığı bir sure. İncir dedim, sohbete gelmeden önce incir arası ceviz yedim, enerji alayım diye. Şu anda gözlerinden enerji fışkırıyor. Zira ceviz beni güçlü eder. Yani sohbetin saati biliyorsunuz bizde 45 dakika bir saattir. Ama bu akşam 1.30'a falan çıkarsam hor görmeyin kardeşler. Enerji fazlalığı var, bir şekilde atmam lazım. Ya aranızdan birisini döveceğim ya da 1.5 saate uzatacağım sohbeti. 1.5 saate uzatmak günahtan daha uzak tutar bizi. Hem daha çok sevap kazanırız kardeşler. Öyle değil mi? Yani 5-10 dakika geçersek hakkınızı helal edin kardeşler. Allah razı olsun. Allah'ımız buyurdu. لَقَدْ خَلَقْنَا Muhakkak, muhakkak halakna, biz yarattık. Allah'ımız yaratışı ne yapıyor? Sahipleniyor. Bakın, diğer üç kitabında da, üç kutsal metninde de yaratışı Allah sahiplenir. İnsan yapımı hiçbir metinde farklı bir ilah yaratışı sahiplenmez. Ben yarattım demez. Sahiplenen tek ilah, gökleri, yeri, güneşi, ayı, insanı, hayvanları, cinleri ve melekleri, şeytanı, yaratışı sahiplenen tek ilah kimdir kardeşler? Allah Teala Celle Celaluhu. Burada da Allah Teala diyor ki, لَقَدْ خَلَقْنَا Muhakkak biz yarattık. Birçok ayette buradan sonra güneş der, ay der, yerler ve gökler der, zemin der, arz der, biz yarattık der. Burada Allah'ımız nasıl başlıyor? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ Muhakkak insanı biz yarattık. İnsanı yaratan Allah olduğuna göre, İnsanın ihtiyaçlarını en iyi bilen kimdir kardeşler? Allah Teala'dır. Dikkat edin, bir arabayı hangi firma üretiyorsa bu arabanın en zayıf noktalarını ve en güçlü olduğu noktaları o firma iyi bilir. Bu araba nasıl ömrü daha uzun olur o firma iyi bilir. Çünkü o arabayı o firma yapmıştır. Mucidi o firmadır. Bir cep telefonu hangi firma yaptıysa, akıllı telefonlar, o cep telefonunun zafiyetlerini ve kuvvetli yanlarını o cep telefonu yapan firma iyi bilir. Diğerleri dışarıdan bakanlardır. Onlar kadar, ne kadar araştırma yaparsa yapsın bilemez. İnsan da böyledir kardeşler. İnsanı yaratan, insanı yapabilecek olan başka bir insan olamadığına göre, yüzyıllardır bilim adamları uğraşıyor, ateist bilim adamları. Allah'ın varlığını inkar ediyoruz ama onun yaratıcılığı karşısına bir yaratıcılık koymamız gerekiyor. Ne yapalım? Telefon yapalım, araba yapalım, bilgisayar yapalım, bilgisayar oyunu yapalım. Tamam, bunları yapabiliyoruz. Ama bir tane insan yapamıyoruz. İnsanın mumdan bir heykeliyle birebir kopyasını yapabiliyoruz ama içine ruh koyamıyoruz. Bir de ruh denen bir şey var. Bir mekanizma, bir enerji. Ruh koyamıyoruz. Bundan vazgeçtiler. Artık insan yapamayacaklarını anladılar. Ateist bilim adamları nereye gittiler şimdi? Sinek. Allah bu kitapta sinekle meydan okuyor kafirlere. Onlar daha bir sineği bile yaratamazlar diyor. Bütün o önderlerinizi, alimlerinizi toplayın, bir tane sinek yaratın diyor Allah Teala. Meydan okuyor. İnsandan bahsetmiyor ha. İnsan kadar kompleks bir varlık yok. Allah insanı öyle kudretli, öyle güçlü, öyle potansiyelli bir varlık olarak yaratmış ki bütün hayvanata tek bir insan bile kumanda edebilir. Bir tonluk file bir insanın kumanda ettiğini görmüyor musunuz? Elinde ipince bir iplik, urganı bağlamış filin boynuna. Adamın kilosu 70, filin kilosu 1 ton. File diyor ki gel yavrum. Bir tonluk fili 70 kiloluk bir insan çekiveriyor kardeşler. Bakın bu insandır. Onu öyle eğitmiş. Bir tonluk fili 20 kiloluk bir sopayla yere çivilemiş. Fil ben bu sopayı nasılsa kaldıramam diyor. Allah hayvanlara akıl vermemiştir. Nefis vermiştir ve his vermiştir. His. Bir içgüdü. Yaşayabilmesini sağlayacak bir içgüdü. Akıl yok. İnsan kadar teferruatla düşünemez. Allah bu akıllı insana vermiştir. Beyin, yani bu et parçası, kafamızın içinde korunmuş olan et parçası vücudun sultanlarından bir tanesidir. Bu et parçası hayvanda da var. Ama et parçasının içindeki o mücevher, akıl denen mücevheri Allah Teala ona vermemiş ve sorumlu tutmamış. Bir hayvan öldüğü zaman sorgu sual yapılmaz. Sen niye bu sahibine itaat etmedin? Sen niye namaz kılmadın ey hayvan diye Allah Teala hayvana sorgu sual etmez. Kime sorgu sual eder? Akıl verdiği iki tane varlık. İrade ve nefis verdiği iki tane varlık. Cinler, insanlar. Bunlara sorgu suali vardır. Çünkü bizi çok kaliteli, çok potansiyelli yarattı. Cinleri de insanları da. Yaratışı hatırlayın. Yaratış sıralaması şudur Allah'ımızın. Önce melekleri yarattı. Nuru Muhammedi'den her şeyi Muhammed Aleyhisselam'ın nurundan yaratmıştır Muhammed Allah Teala Hazretleri. Nuru Muhammedi'den önce neyi yarattı? Suyu yarattı, suyu. Sonra suyu dondurdu ve arşı yarattı. Arş. Varlık aleminin zirvesidir, arş-ı âlâ. Sonra kürsüyü, sonra kalemi yarattı, sonra levh-i mahfuzu yarattı. Sonra kaleme dedi ki yaz. Kalem dedi ki neyi yazayım ya Rabbi? Kıyamete kadar olacak olan ne varsa hepsini yaz. Ben sana söyleyeceğim. Kıyamete kadar olacak olan her şeyi bilen tek kişi kimdir? Allah Teala Hazretleri'dir. Yanına hiçbir ortak almamıştır. Ne peygamberle, ne sadıklar, ne salihler, ne şehitler. Kıyamete kadar olacak olan en ufak bir şeyi bilemezler Allah bildirmedikçe. Bazen Allah Teala dilediği bir şeyi o peygamberin hürmetini, insanlar katındaki hürmetini artırmak için bildirebilir. Efendimiz Aleyhisselam'ın gelecekte İran'ın fethinden bahsetmesi, gelecekte İstanbul'un fethinden bahsetmesi, gelecekte Şam'ın fethinden bahsetmesi mesela bu gaybi bir haberdir. Hiçbir insan bilemez ama Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'a bunu bir film şeridi gibi, bir resim gibi yansıtmıştır, göstermiştir. Allah bana bunu müjdeledi demiştir. Hendek kazıyorken müşriklerin saldırısına maruz kalacaklar. Hendek kazıyorken Allah Teala geleceği ona gösterdi. Hepsi aç. Sahabenin hepsi aç. Allah ileride nereleri fethedeceklerini Muhammed Aleyhisselam'a gösterdi. Oldu mu bu? Gerçekleşti mi? Gerçekleşti. İşte Allah kaleme böyle dedi. Yaz, kıyamete kadar ne olacaksa yaz. Ondan sonra neyi yarattı Allah? Canlıları yaratmak istedi. Canlılar. İlk yarattığı canlı hangisidir kardeşler? Melekler. Melekler. Melekler akıl sahibi varlıklar ama irade yok, nefs yok, içlerinde nefs yok. Şehvet duyguları, yeme içme duyguları yok, uyumazlar. Sadece programlamışlardır. Allah sen bunu yapacaksın. Sabah akşam Sübhanallah diyeceksin. Sen şunu yapacaksın. Gece gündüz secdede kalacaksın. Beni secdedeyken zikredeceksin. Sen rükuda kalacaksın kıyamete kadar. Ben seni rükû yapman için yarattım. Meleklerin görevleri böyle farklı farklıdır. Azrail'e görev verdi. Senin görevin vakti geldiği zaman ben şunun ruhunu al dediğim zaman sen onu alacaksın. Hayvanları bana bırak onu ben yapacağım. Hayvanların ruhlarını da direkt Allah Teala alır. Meleklere bırakmamıştır. Ölüm meleklerine bırakmamıştır. Bütün meleklere Allah Teala vazifeler verdi ve meleklerden bir tanesi bile vazifeden çıkmadı. Onlar isyan etmez çünkü nefisleri yok. İradeleri yok. Tamamen teslim olmuşlardır Allah Teala'ya. Sonra Allah Teala bir varlık daha yarattı. Kimi yarattı kardeşler? Hayvanlar. Meleklerden hemen sonra hayvanları yarattı. Cinlerden daha önce hayvanlar da vardır yeryüzünde. Hayvanları yarattı. Hayvanlara nefs verdi bu sefer. Bakın meleklere akıl vermişti. Nefs vermedi. Hayvanlara neyi verdi? Nefs verdi. O bütün kötülükleri isteyen içimizdeki o kafir. Allah'ı inkar eden, kitapları inkar eden, peygambere küfreden, dinsiz yaşamak isteyen, ateist, deist ya da bealist olmak isteyen kafir, nefs. Bizi İslam'dan kopartmak isteyen nefs. Dünyada bütün yaşamın boyunca sadece nefsini tatmin etmek için yaşa diyen o nefs var ya, işte onu verdi hayvanlara. Hayvanların tek bir gayesi vardır. Hazlarını almak, nefsi tatmin etmek. Ama neyi vermedi hayvana? Aklı vermedi. Meleğe akıl verdi, hayvana akıl vermedi, nefs verdi. Şimdi iki tane farklı, karşı karşıya grup. Peşinden bir varlık daha yarattı, artık sınav etmek istedi. Melekler, hayvanlar, ondan sonra kimi yarattı Allah? Cinleri yarattı. Üçüncü yarattığı varlıklar cin. Can. Cinlerin atası kim? Can'dır. Kur'an'da can der ona. Bizim atamız kim? İnsanların atası kim? Adem. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Rabbimiz Teala mahşer günü ellerini öpmeyi bize nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Cinleri yarattı. Hem akıl verdi, hem nefs verdi. Ve onları dünya denilen mekana gönderdi. Bakın daha Adem yok. Dünya denilen mekana gönderdi ve onları sınav etti. Cinler aynı bizim kaybettiğimiz gibi kaybettiler. İsyan ettiler, şirk koştular, kendilerine gönderilen, cinlerden gönderilen peygamberleri inkar ettiler. Onlara tabi olmadılar. Kan döktüler, fesat çıkarttılar. Sonra Allah Teala dedi ki ben bir halife yaratacağım, kendime bir halife yaratacağım. Halife ne demektir kardeşler? Halef demektir, halef. Herhangi bir kişi orada yok ise, o kişi derse ki benim yerime bu kardeş burada vazife yapacaktır, buna halife denir. Üstadım İhramizade'nin sözünü hatırlayın. Her beldede seyri sülük görmüş olan halifelerimiz vardır. Yani biz orada yokuz ama bizim talebemiz orada. Biz ne anlatıyorsak aynı şeyleri anlatır. Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Bunlara halife denir. Şimdi Allah kimi halife yaptı kendisine kardeşler? Bakın cinler hakkında halifemdir diye tabiri yok. Melekler hakkında halifemdir diye tabiri yok. İnni ca'ilun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Kim için söylüyor bunu? İnsan için söylüyor. İnsan. Sizler Allah'ın halifesisiniz ama bir tercih yapmanız lazım. Ya onun halifesi olacaksınız ya da şeytanın halifesi olacaksınız. Hepimiz tercih hakkına sahibiz. Akıl verdi, nefs verdi, ruh verdi ve irade verdi. Dengeyi kurabilmemiz adına. Allah'a mı gideceğim, şeytana mı gideceğim? Bütün seçim hakkı bizdedir kardeşler. Kimse kadere suç atmasın. Kimse Allah'a suç atmasın. Arabaya basmışsın 180'i, içkiyi de içmişsin. 180'i basmışsın. Rampadan çıkıyorsun, şarampole yuvarlanıyorsun, denizin içine giriyorsun. Sonra da boğulurken şöyle diyorsun, kadere bak be, lanet olsun böyle kader. Burada mı ölecektik biz? Kabadayı adamdım ben, cebimde iki tane silahla gezerdim belimde. Burada mı ölecektik, denizde mi ölecektik biz? Diyorsun. Ve kime küfrediyorsun? Kadere küfrediyorsun. Oğlum içtin içkiyi. Arabayı da bastın 180'e. Havacıva yapıyorsun millete. Müziği de açtın. Ver müziği yaptın sonuna kadar. Ver müziği. Gaz gaz gaz, şeytan verdi gazı, sonra ver müziği. Öbür tarafta müzikle gittin öbür tarafa. Şehadet yok. İşte kuzu kuzu geldim. İşte kuzu kuzu geldim dinlerken şehadet getirebilir mi adam? İhtimal vermiyorum. İşte kuzu kuzu, kuzu, kuzu geldim, kapındayım Azrail. Kuzu kuzu geldim. Gel yavrum gel. Neyle yaşarsan öyle öldürsün diyor Muhammed Aleyhisselam. Unutmayın benim peygamberime. Övgüler ve selam efendim olsun. Nasıl yaşarsan senin ölümün o yoldadır. Su testisi, atalarımız bu hadisi şöyle daha kolay anlayabileceğiniz şekilde getirmiştir. Su testisi su yolunda kırılır. Bir testin var ve sen bu testiyle suya muhtaçsın. Her sabah ve akşam gidiyorsun, testiyi suyla dolduruyorsun. Bu testi nerede kırılır kardeşler? Bu testi kırılacaksa yüksek ihtimal, %99 ihtimalle su almaya giderken ya da suyu doldurmuşken o yolda kırılır. Çünkü o yolda gidiyor. Bir Müslüman da Allah'a olan vazifelerini yaparsa %99 kurtulur. Bak %100 diyemezsin. Çünkü bu imanın gereğidir. %100 dediğin anda ben paçayı kurtarmışım anlamına gelir. Peygamberlerin dışında kimse de imanla ölme etkisi yoktur. Geçen bir kardeşim mesaj yazdı. Hocam yanlış söyledin o sözü. Bizim şeyhimiz de imanını kurtarmıştır. İmanla öleceği kesindir. Dedi. Vallahi sen yalancısın. Eğer şeyhin diyorsa ki senin şeyhin İslam'ı biliyorsa asla böyle bir söz söyleyemez. Çünkü sondan, son nefesten emin olduğunu söyleyen bir adam kafir gider. Şeyhi ehli sünnet akidesindeyse ve İslam'ı biliyorsa asla böyle bir şey söyleyemez. Cahil bir şeyse tamam ben imanı kurtardım istiyorum ki sizi de kurtarayım evlatlarım diyorsa bu zaten çakma şeyhtir, merdiven altı şeyhi. Cahil, İslam'ı bilmiyor. İslam'ı bilen bir adam son nefesten titrer, titrer. Ne kurtardım sen, neyi kurtardın ya? Azrail'in suretini, gerçek suretinde Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Gördüğün zaman senin dilin tutulacak. Hayatın boyunca o tevhidi söylemediysen o anda söyleyemezsin. Korku filmi izlerken bile dışarıdan birisi ani bir şekilde içeriye giriyor. Baba arabanın anahtarı nerede? Arabanın anahtarı nerede diyor. Korku filmi izliyorsun ya tam korkunç bir sahne gelmiş. Cümle kuramıyorsun. Dilin dönüyor cümle kuramıyorsun. Çünkü korkmuşsun. Ve oradan da ani bir adam gelmiş ve arabanın anahtarını söylüyor. Çöpçü kamyonu gelecek. Arabayı çizmesin baba. Çöpçü kamyonu gelecek. Telaş içinde sana bir şey söylüyor. Dur oğlum neredeydi ya bir dakika aklıma gelmedi. Arabanın anahtarı. Azrail gelecek. Azrail. Hazır mısın? Yok. Namaz yok. Zikir yok. İlim okumak yok. Sohbete gitmek yok. Hiçbir faaliyetin yok. Ve diyorsun ki ben son nefeste kesin getiririm. Hayır kardeşim olmaz. Allah insanı yarattı ve onu bozacak olan şeyleri de, onu kuvvetli kılacak olan şeyleri de Kitab-ı Kur'an'da ve Peygamber'in ağzında, hayatında bize bildirdi, bize anlattı. Ne zaman ki biz bunlara tabi olduk, hem hayatımız mamur oldu, hem huzur içinde yaşadık, hem de dünyaya tahakküm ettik. Ne zaman ki biz bunlara Kur'an ve sünnete tabi olmadık, zelil olduk, rezil olduk. Kafirler, Allah bir değil üçtür diyen Hristiyanlar, Allah bir değil ikidir diyen Yahudiler bize galip geldiler, tahakküm ettiler. Bütün mesele bu kardeşler. Kur'an ve sünnete sarıldığın zaman Allah sana yardım eder. İşte Allah'ımız ayetin girişinde böyle buyuruyor. Ayet şöyle bitiyor. Biz insanı yarattık, muhakkak biz insanı yarattık. Fi bir şeyin içinde ehseni takvim, çok güzel bir takvim içinde, çok güzel bir biçimde yarattık. Çok güzel, sistemli ve müthiş bir potansiyel içinde yarattık. Ehseni takvim en güzel biçimde demektir. Ehsen, en güzel. Hüsn güzel demektir Arapçada. Ehsen en güzel. Şimdi Allah cinlere en güzel diyor mu? Demiyor. Meleklere en güzel diyor mu? Demiyor. Hayvanlara demiyor. Kime diyor en güzeli? İnsan. Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. O insan potansiyeliyle, Allah'a ve Resulüne olan itaatiyle meleklerden bile üste çıkabilir. Aynı insan günah işleme potansiyeliyle Allah bizi özgür bıraktı. İstediğin anda bu günahı işleyebilirsin. O potansiyelle hayvandan bile aşağı inebilir. Hayvandan bile aşağı. Şeytandan bile aşağı inebilir. Hocam şeytandan aşağı inmek yoktur ya. En aşağıda o. Hayır şeytan en aşağıda değil. Çünkü şeytan beni sen yarattın diyor. Bu Kur'an'da şeytan ya Rabbi beni sen yarattın. Halakteni min nar. Beni ateşten yarattın diyor. Bakın Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyor şeytan. Ama bugün insanlardan bazıları yaratıcı diye bir şey yok. Allah diye bir şey yok diyor mu demiyor mu? Hangisi daha aşağıda? Şeytan, şeytan bile diyor ki ben Allah'tan korkarım. O kadar da inkar edemem ya. Tamam, insanları cehenneme götürmek istiyorum ama Allah'ın varlığını da inkar edecek kadar sapıtmadım yani. Şeytan böyle söylüyor. Ama dünyada bazı insanlar diyor ki Allah diye bir şey yok. Kandırıldınız. Öyle bir şey yok diyorlar. İşte bak, hayvandan da aşağı gitti, şeytandan da aşağı gitti. İnsanda böyle bir potansiyeli var. Allah neden insanı en güzel biçimde, en güzel surette yarattı? Bunu nasıl yaptı? İki şekilde yaptı. Bir, fiziki suretimiz, görünüşümüz. bizi hayvanlar gibi yapmadı. En güzel ve en çekici şekilde yarattı. Mesela hayvanlara baktığınız zaman yüzüstü sürünür. Dik duramaz. Yüzüstü sürünmek zorundadır hayvan. Hep göğsü yerdedir. Çoğunluğu yerden toplar, yerden yer. Ve yine çoğunluğu, hayvanların büyük çoğunluğu eliyle pisi, temizi ayıramaz. Ama biz bir bahçeye gittiğimiz zaman meyveyi kopartırız. Meyve kurtlanmışsa meyvenin köşesi, bıçakla alır o kısmı keseriz. Sonra diğer kesimleri yiyebiliriz. İnsan, hayvanla insan bir değil. Sürüngenleri görüyorsunuz. Pis, temiz bakmıyor, ne bulursa yiyor. Ama insan böyle değil. İnsan kendisinden çok daha büyük hayvanlara bile tahakküm edebiliyor, eğitebiliyor. Koca bir sirki, sirkteki bütün hayvanları tek bir insan yönetebiliyor. 100 tane hayvanı komutlarla hareket ettirebiliyor. Bakın bu insandır işte. Allah insanı en güzel surette yaratmıştır. Ben size desem ki gözlerini şu anki olduğu yerden başka bir yere koy desem. Nereye koyarsın? Nereye koyarsan daha güzel olursun. Mesela gözlerimizi dudaklarımızın tam yanına koysak. Mesela bir tane burada göz var, bir tane burada göz. Yemin billah kız vermezler. Bak trilyonluk olsan kız vermezler. İstemeye gittin mi de evden kovarlar. Bu uzaylı mı bu? Nereden çıktı bu adam ya? Derler yani. Burnunu buraya koysan, burnunu. Ya da saçlarımız burada olmayacak. Burun ve göz burada olacak, kafamızın tam üstünde. 2 tane göz altta burun. Saçlar da burada olacak. Çirkin böyle anormal korku filmlerindeki yaratıklar gibi olmaz mı? Bir zombi gibi falan olmaz mıyız kardeşler? Oh, felaket olursun ya. Allah en güzel nasıl görüneceksek işte bizi öyle yarattı. Cennetteki suretimiz nasıl olacak kardeşler? Burada Allah Teala imtihan sırrı gereği, bu alem imtihan alemidir. Kullarından bazısına fiziki bazı arızalar verir. Kimisine kalıcı arıza verir. Doğuştan kör olan insan yok mu? Doğuştan sakat doğan insan yok mu kardeşler? Kalıcı arızadır bu bak. O kadar ağır bir sınav ki eğer sabrederse diğer kullarına vermediği cennetleri verecek. 2 tane. 2 cennet verecek. Sabretmezse imtihanı kaybetmiş olacak. Bu çok ağır bir sınavdır. Bazı kullarında da geçici arızalar verir. 50 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde yaşamış ama 50 yaşından sonra sol tarafı felç olmuş. Böyle insan çoktur. Şimdi bu adam öldüğü zaman ne olacak? Diriltilirken felç olarak mı diriltilecek? Hayır. En güzel surette bütün hastalıklarından arındırılmış. Bakın kafirler bile dünyada Müslümanlar fiziki rahatsızlık çektiği gibi kafirler de fiziki rahatsızlık çekiyor. Onların da bir sürü hastaları var. Kafirler de Müslümanlar da diriltilirken bir tane arızası olmayacak. Bedenleri taş gibi sapasağlam, azaba elverişli, nimete elverişli. Cehennemdeki kafirlerin bedenleri normalden çok daha fazla büyütülür. Cennette müminlerin bedenleri normalden çok daha fazla büyütülür. Her insana 100 insan kuvveti verilir. Nimetlerin hazını daha fazla tatsın diye, daha alsın diye. Cehennemdeki adamın da azabını artırmak için normalden çok daha büyük bir insan konumunda olur. Ne kadar kuvvetli, o kadar çok azap görür. Ne kadar zayıf, daha az azap görür. Mesela kuvvetli adam işkencesi daha uzun sürer kardeşler. İşkence filmlerini izleyenler benim ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirler. Kuvvetli adama yapılan işkence miktarı daha uzundur. Saatler ya da günler sürebilir. Ama zayıf bir adam, çelimsiz, cılız bir adamın işkence miktarı az sürer çünkü gider. O adam ölür. Bu iş böyledir kardeşler. Allah'ımız da varlığını inkar edenleri cehenneme atacak. İşkenceleri, sıkıntıları artsın diye, tıpkı dünyadaki hapishane gibi, sıkıntıları artsın diye onların bedenlerini kuvvetli kılacak. Yine cennet de bunun gibidir kardeşler. İşte Allah insanı böyle yarattı. Ahseni takvim dedi. En güzel biçimde, en güzel surette yarattık insanı dedi. En güzel surette yaratılmış olmasının akabinde Allah'ın ve peygamberin emirlerini tutanlar nereye çıktı? Kur'an'ın deyimiyle alâ-i illiyyin, yücelerin en yücesine. Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın makamına. Peygamberlik makamının hemen altında ne vardır kardeşler? Sıddıklık makamı, sadıklık makamı vardır. Eğer kul Allah'a ve peygamberine itaat ederse makamların en yükseğine çıkar. İtaat etmezse esfele safilin. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Sonraki ayette ne diyor? ثُمَّ رَدَدْنَاهُ Sonra biz onu döndürürüz. اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Aşağıların en aşağısına. En yukarıdaydım. Nereden geldim ben buraya ya? Ya sen Sen büyük patronların, koca koca para babalarının bir gecede battığını duymadın mı? Bir devalüasyon oluyor. Dolar bir mislinden üç misline çıkıyor. Büyük para babaları intihar edene edene. Biliyorsunuz son birkaç yıl evvel, belki 15-17 sene evvel. Öyle hatırlıyorum. Bir kriz olmuştu o. Yazar kasa krizini. Bir cumhurbaşkanı, bir başbakana bir kitapçık atıyor. Yazar kasa falan atılıyor. Esnaflardan batan batana, para babalarından batan batana. Dolar birden üç oluyor. Üç misline çıkıyor. İnsanlar boyuna intihar etmeye başladı o dönemde. Bakın bir gecede iflas ettiler, kaybettiler. Çok rahat bir konumdayken bir gecede her şeyini bitirdiler. İşte insan da böyle. Allah'ın halifesiyken, insanları İslam'a davet eden bir adamken, çok klas bir adamken gitti yanlış tercihleri yaptı yaptı peşi peşine. Günah üstüne günah geldi, kir üstüne kir geldi. Ne oldu bu insan? Bu insan düştü esfele safiliğine. Alâ-yı illîndi. Bizim amacımız buydu. Alâ-yı illîn. Nereden geldik biz buraya? Düştün. Hayvanlardan bile aşağı düştün. Hayvanlardan bile alınacak ibretler vardı. Sen bunları alamadın. Allah seni bir hayvan olarak da yaratabilirdi. Ölümünle beraber yok olacaksın, biteceksin. Ama Allah sana cenneti kazanma fırsatı verdi. Bir fırsat verdi Allah sana ya. Sana bir zengin geliyor ve diyor ki sana bir soru soracağım. Bu sorumun cevabını bilirsen, sorum çok zor bir soru değil. Vasati bir soru, orta bir soru. Ortalama seviyede eğitim almış bir adamın bilebileceği bir soru. Bu sorumu bilirsen sana 1 trilyon vereceğim. 1 trilyon TL vereceğim. Şimdi arkadaşlar, bu zengin bize iyilik mi ediyor, kötülük mü ediyor? Bize fırsat verdi bu adam. Bir soru soracağını söyledi ve bu sualin cevabını doğru verirsek 1 trilyon vereceğini söyledi. Bu adam bize kötülük mü yapıyor, iyilik mi yapıyor şimdi? İyilik yapıyor. İçinden gelmiş bu. Kendi isteğinden 1 trilyon vermek istiyor ve bahane arıyor. Basit, ortalama bir soru soracak bana. Allah, biz hiçbir şeyken ortada yokuz daha. Bize önce birer ruh yarattı, sonra o ruhları bedenlerin içine soktu. Ve size dünyadayken birkaç tane soru soracağım. Bu soruların cevabını verin, bana itaat edin, peygamberime uyun. Ben size ebedi bir yere, 1 trilyon falan değil, ebedi olarak yaşayacağınız huzur dolu bir yere, cennete göndereceğim dedi. Bu iyilik midir, kötülük müdür? Ve sen hala çıkmışsın Allah'a kafa tutuyorsun. Bana mı sordu beni yaratırken diyorsun. Subhanallah. Sen çantayı yaparken, o çantayı üretirken sordun mu çantaya? Kumaş kardeş, müsaade eder misin? Ben senden bir çanta yapmak istiyorum. Bir çanta yapacağım ben senden. Sordun mu? Sormadın. Lokantacı kardeş, sen o yemekleri yaparken salataya, domatese soruyor musun? Kardeş, müsaade edin be. Biraz keseceğim sizi. Sonra yemeklerin içine koyacağım, bir güzel ateşte yakacağım, parçalayacağım. Yemeğe hazır bir hale getireceğim sizi. Müsaadeniz var mıdır? Bak izin vermezseniz yapmam ha. Dedin mi yemeklere? Demedin. Çünkü sen onun yapıcısısın. Sen onun üstüsün, liderisin. Kul Allah'a bunu soramaz. Sen neden beni yarattın? Ben imtihan olmak istemiyordum ki. Bu raconu, bu atar gideri git okuldaki Fransızca hocana söyle. Hocam be, tamam Fransızca öğretiyorsun bana ama ben imtihan olmak istemiyorum de. Atar gider yap ona. Matematikçiye söyle ama benim en sevmediğim hocalar matematikçilerdi. Matematikçiye söyle. Rakamlarla aram hiç iyi olmamıştır. O dersimi hep kıt kanaat geçerdim, hep zor geçerdim. Anlaşamadık hocayla bir türlü. Bir de ben çok dindar olduğum için hoca da biraz herhalde komünist olabilir. Beni pek sevmezdi. Hocayı ne zaman görsem, selamu aleyküm hocam derdim. Gel evladım, gel derdi gel. Aleyküm selam yok. Kasti olarak selamımı almıyor. İmam Hatip'te okuyoruz ya. Sen İmam Hatip'te okuyan bir matematik öğretmensin ya. İnsan bir Allah'ın selamını alır be kardeşim ya. Yok. Kes sesini, otur yerine Kerem. Ne zaman vaaza başlasam aynı cümleyi kurardı. Kes sesini, otur yerine. Yani bilmiyorum, şivesini tam olarak anlayamıyorum nereli olduğunu ama böyle söylerdi. Allah hidayet versin. Amin. Git o atar giderisen, Allah'a yaptığın o atar gideri matematik öğretmenine yap. Tamam, bana bu kadar 2 ay boyunca ders verdin, şimdi sınav zamanları geldi, beni imtihan edeceksin. Ama ben imtihan olmak istemiyorum. Bana notumu ver hocam de. Yap atar gideri, hadi bakayım. Kovsunlar seni okuldan, aklın başına gelsin. İşte kardeşler, ahseni takvim, en güzel surette Allah'ımız bizi yarattı. Ne zaman ki İslam'a uymadık, ne zaman ki Allah Resulü'nün buyruklarını dinlemedik, düşmeye başladık, kirlenmeye başladık. Hayvanlara baktık, hayvanlar vazifelerini yaptı, her gün zikirlerini yapıyorlar, her gün insanlara hizmet ediyorlar. Onlara baktık, hiçbir ibret almadık. Hiç. Sadıklardan bir tanesi bir gölün kenarında oturuyordu. Bir baktı bir köpek geldi. Köpek çok susamış, dili dışarıda, su içecek Ama gölün kenarına geliyor, kendisini görüyor, kaçıyor. Sonra bir daha geliyor, susamış, su içecek ama suyun yanına geldiği anda kendisini görüyor ve yine kaçıyor. Hayvan olduğu için onun kendisi olduğunu hayal edemiyor, düşünemiyor. Akıl yok. En sonunda dayanamıyor, birkaç saat sonra suyun içine cup diye atlıyor. Anlıyor ki o bir hayalmiş. Kendi görüntüsünün yansımasından ibaretmiş ama su içiyor, suya kanıyor. Sadık kişi diyor ki ben buradan büyük bir ibret aldım. Aldığım hikmet, ibret şudur. Bir insanın Allah'ın istediği şeyleri başarmasındaki en büyük engel kendi korkularıdır. Kendi nefsidir. Başkası değil, komşun değil. Annem sohbete gitmeme izin vermiyor. Babam kitap okumama izin vermiyor. Amcam namaz kıldığım zaman bana küfrediyor hocam. Dedem başımı örttüğüm için bana küfretti hocam. Onlar değil. Senin engelin onlar değil. Senin engelin sensin. Sen korkuyorsun. Sen olacaklardan korkuyorsun. Hamleyi yap. Yaptığın şey kötü bir şey değil. İslam'ı yaşayacaksın. Yaratılış gayeni yerine getireceksin. Hamleni yap. Namazla başlayacağım ama sözümde duramamaktan korkuyorum hocam. Bebek misin oğlum sen ya? Ya bir hamle yap kardeşim. Bir hamle yap. Bismillah de, günde bir vakitte başla. Namaza başlayacak kardeşlerim günde bir vakit kılacaklar. O beşten bir tanesini kendine hesap edeceksin. Hangisini ben daimi olarak kılabilirim? Sabah mı, öğle mi, ikindi mi, akşam yatsı mı? İstikrar sağla, onda daim ol. Sana dört vakti Allah kıldıracak. Ben 20 yıldır vaaz veriyorum. 20 yıldır binlerce insanın namaza başlamasına vesile oldu ben elhamdülillah. Taktik bu. Birini namaza başlatmak istiyor musun? Kullan bunu. Ama hocam diğer dört vakti nasıl biz kıldıracağız bu adama? Sen kıldırmayacaksın zaten onu. O Allah'ın işidir. Allah onu yapacak, göreceksin. O namaz sevgisi, o bağımlılık kalbine bir girdiği anda daha bırakamaz. Yemek yemek gibi. Ben öğlen yemek yemiyorum. Bazen akşam yemeğini kaçırıyoruz falan. Problem değil. Biraz acıkıyorsun. Ufak bir tost yaptırıyorsun hanıma. Tak geçitiriyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Ama namazı biraz geçirdiğim zaman kazaya kalma ihtimali varsa son yarım saat 45 dakika ellerim titremeye başlıyor. Sanki hapını almamış bir kalp hastası gibi. Titremeye başlıyorum ya. Bu bir bağımlılıktır. Allah'ın dinine yaratılış gayene olan bağımlılıktır. Bunu elde ettiğin zaman imandan bahsedebilirsin. Hakikaten kalbimde. Kalbimde imandan işaretler var. Çünkü namazı kaçırma durumu olduğunda ben titremeye başlıyorum. Ben korkuyorum. Allah'ın hükmüne karşı gelmekten korkuyorum. İşte korkularımızı yenemiyoruz. Şu korkuları atlatmamız lazım. Sadık kişi dedi ki insanın, ben bu hayvandan bir ibret aldım. İnsanın doğruyu yapmasındaki, başarılı olmasındaki en büyük engel, handikap kendi korkularıdır. Korkularını yenip olaya atlamalıdır. Bu işi yapmalıdır. Ama ben bu hayvandan bir ibret daha aldım ki aldığım bu ibret ilk aldığım hikmetten daha üstün, daha önemli bence. Ne kadar bilirsen bil, bir hayvandan bile öğrenebileceğin şeyler vardır. Ben bu hayvandan bu ibreti aldım diyor. Bakın hayvan bu ya, aklı yok. Ama Allah bütün hayvanları bizim nazarımıza, bizim gözümüze, bize ibret olsun diye vermiştir. Tamamı bize hizmet ediyor, hiçbirisi vazifelerinden şaşmıyor, ona programlanmış, insan için yaşıyorlar. Ve tamamı Allah'ın zikirlerinde noksanlık yok. Kafir hayvan göremezsiniz ha. Bak Allah'ı zikretmeyen bir tane hayvan yoktur. Az zikreden çok zikreden vardır ama zikretmeyen, onu anmayan, ona şükretmeyen bir tane hayvan yoktur. Ona programlanmış çünkü. Allah'ı zikretmeyen varlık, insan, cin, şeytan. Bunlar Allah'ı zikretmiyor. Dalmış dünya sevgisine, dünya derdine. Kapırmış gidiyor. İnsanların nazarına dalmış. O bana ne der diyor, şu bana ne der diyor. İnsanlar için yaşıyor. İnsanları tatmin etmeyi Allah'ı tatmin etmekten, Allah'ı razı etmekten üstün tutuyor. İnsanların bakışı nedir? Ne önemi vardır insanların? İnsanlar değişkendir. Bugün öyle derler, yarın böyle derler. Menfaatlerine nasıl geliyorsa. Onlar boş konuşmayı sever. İnsanların çoğu zanna uyar diyor Kur'an. İnsanların çoğu gafildir diyor Kur'an. Sen ne bakıyorsun insanların çoğu? Sen bakacaksın Allah'ın bana emri ne? Resulüm bana bunu nasıl yapmamı emrediyor? Bitti. Sen bunu yapacaksın. Nasreddin Hoca bir gün oğlunu aldı. Eşeğe koydu. Kendisi eşeğin yanında eğerden tutmuş. Gidiyor, oğlu da eşeğin üstünde. Bir topluluk gördü onu. Homurdanıyor topluluk. Dedi ki ya işte zamane gençliği, serseri çocuk. Yaşlı sakallı babası eşeğin yanında gidiyor. Çocuk eşeğin sırtında. Utanmaza bak. Hoca da bunu duydu. Oğlum dedi sen aşağı in. Çocuğu aşağı indirdi. Eşeğin üstüne hoca bindi. Gitmeye devam ettiler. Bir topluluk gördü. Topluluk dedi ki utanmaz ihtiyara bak. Bir de sakal buraya kadar. Küçücük çocuğu yanında gezdiriyor. Eşeğin yanında yürüyor. Hocanın kendisi eşeğin sırtında. İşte bu din bunlara kaldıysa vay halimize. Hoca dedi ki ya ne yapalım, ne edelim? İndi de aşağı. Kendisi indi aşağı, çocuk da aşağıda. Eşek önde, hocayla oğlu arka tarafta. Yürümeye devam ediyorlar. Yine bir grup gördü. Grup dedi ki bunlar ne salak insanlar ya. Ne aptallığı var görüyor musunuz arkadaşlar? Eşek önde gidiyor boş boş. Eğri de üstünde. Bu iki tane dengesiz arkasında yürüyor. Hoca kızdı. Gel lan dedi buraya. Çocuğu aldı eşeğin üstüne. İki kişi bindiler. İki kişi. Yine başka bir grup gördü. Arkadaşlar kıyamet bundan kopar. İki kişi gariban eşeğe, zayıf eşeğe. İki kişi beraber binmişler. Kıyamet bundan kopar. Bir de hoca olacaksın. Utanmaz. Deyince hoca fıttırdı ve oğluna şöyle dedi. Evladım, insanları razı etmek için çalışırsan boşuna çalışırsın. Onları asla razı edemezsin. Yaptığın her işte ne kadar başarılı olursan ol, razı edemeyeceğin birçok insan olacak. Muhakkak sana düşman olan bir sürü insan olacak. Ne kadar başarılı olursan ol. Şu halde sen insanları razı etme. İnsanların sahibine razı et. Allah'ı razı et. Allah bütün insanların kalbine senin sevgini verir. Olay bu kardeşim ya. Bırak şu insanlar o ne demiş, bu ne demiş. Ya ben sohbete gittim şimdi bana sofu derler, namaza başladın derler. Yakında sen tesettüre de girersin Ayşe derler. Hocanın sohbetlerini seyrediyoruz ya. 3-5 sohbet sonra etkileniyor kız kardeşim. Tesettüre giriyor. Ama girmeden önce baskılar gelmeye başlıyor. Sohbeti izlerken görüyor ya yan taraftan. İki ayaklı şeytanlar. Oo sen yine mi bu hocayı seyrediyorsun? Bak dizi seyretse kimse tek kelime etmez. Ama hocayı seyrettiği için oradan İslam ilimlerini öğreniyor. Öğrendiği için hayatında bazı değişiklikler olacak. Bu kaçınılmaz. Öğrendikçe kalbine sevgi gelecek. Çünkü sevgi tanımayla orantılıdır. Ne kadar çok tanırsa Allah ve Resulünü, sevgisi o kadar artar. Sevdiği zaman da itaat eder. Sevdiği anda yaşamaya başlayacak Allah Kur'an'da. Örtün diyor. Kadınlara söyle örtünsünler. Kadın da bu ayeti duyduğu zaman ben iman ettim Allah'ıma. Bu sahibi olduğum bütün nimetleri bana Allah'ım verdi diyecek, örtünecek. Bunu da bildiği için insan şeytanları bak esfere safiline inmiş. Kendisi yapmıyor bir, kendisi örtünmüyor bir. İkincisi başkasının örtünmesini de istemiyor. Etrafında başı örtülü, tesettürlü bir kadın olmasını istemiyor. Kalbi rahatsız. Tesettürlüyü gördüğü her an, her dakika ona hatırlatacak. Allah'ın ayetini, o giyim tarzı o kadını hatırlatacak. Allah'ın ayetinin etrafında bulunmasından rahatsız. Ablacığım sen niye rahatsızsın Allah'ın ayetinden? Neden rahatsız oluyorsun? Keyif alman lazım gelmez mi? Mutlu olman lazım gelmez mi? İşte alâ-i illiyyin, yücelerin en yücesi peygamberlik, sıddıklık, şehitlik, salihlik. Bunlar yüce makamlar. Alâ-i illiyyin. Bizim hedefimiz burasıydı kardeşler. En yükseğe çıkmaya çalışın. Yok ben UEFA kupasına gitmek istiyorum. Bu pasif takımların fikriyatıdır. Hedefimiz UEFA kupası. Oh, kim takar UEFA kupası? Sen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefleyeceksin. En üst, en zirve. İlk 8'de olursak iyidir. Bu takım çöp bir takım demektir. Sen şampiyon olmayı isteyeceksin. Şampiyon takıma 50 milyon euro para veriyorlar. 50 milyon euro demek vasatın altındaki bir sürü çöp topçuyu kovmak ve yeni oyuncular almak demek. Daha kaliteli futbol izlemek demek. Hedefin hep yüksek olacak. Müslümansan böyle yapacaksın kardeşim. Allah bizi muvaffak etsin. Amin. Amin. İşte Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Dünya ahiretin tarlasıdır. Bu tarlada kim ne ekerse, kim ne kadar güzel şeyler ekerse onu biçer. Ahirette onu kesin olarak görür. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى Kim zerre kadar bir hayır işlerse Allah unutmaz. İnsanlar unutabilir. Devlet de bazen kaçırabilir. Ama Allah unutmaz. Şimdi ibadetlerini Allah için yapanlar var. İnsanlar için yapanlar var. İnsanlar için yapanlara ne deniyor kardeşler? Riyakar. Riyakar. Medine döneminde çok fazla münafık vardı. Riyakarı ben size nasıl bir temsille anlatayım? Şoför temsiliyle anlatayım. Emniyet kemerini takma rolü yapan şoför. Hani yola çıkmışsın. Biliyorsunuz bizim şoförlerin çoğunluğu emniyet kemerini takmak istemez. Rahatsız olur, sıkıştırmasın falan. İşte karizmayı çizdirmeyelim. Emniyet kemeri ne o? Genç çocuklar gibi. Emniyet kemerini takmıyoruz. Ama Ne oluyor? Karşı taraftan bir uygulama falan, polis uygulaması gördüğün zaman ne oluyor? Emniyet kemerini alıyorsun buradan ve yine takmıyorsun. Buraya kadar getiriyorsun böyle, elin burada. Şimdi diyorsun ki polis görmez nasılsa beni. Burada kemer görünüyor. Kemerli olduğum için polis beni çevirmez diyorsun. Ama riya yapıyorsun. Polise riya yapıyorsun. Polise yedirdin diyelim. Yeni kanunlarda artık yediremezsin. O uçan aletlerle görüyorlar artık. Resim çekiyorlar. O dronlar var ya, dronlar. Sen arabayla gidiyorken hiçbir şeyden haberin yok. Kemerin falan takılı değil. Tak, dronlar seni üst taraftan çekmiş. İleride uygulamayı bir görüyorsun. Tak, hemen kemeri çekiyorsun. Ya bu polis galiba beni durduracak desem bile, kemeri takmış olsam bile yerine, emniyet kemerini, polise gidiyorsun, diyorsun ki, polis diyor ki sana, kardeş emniyet kemerini takmamışsın. Memur bey lütfen, gözlerinizde problem mi var ya? Buyurun, buyurun. Ben şu andan bahsetmiyorum. Ben şu andan bahsetmiyorum. Ne dediğimi sen anladın. Sen anladın. Ne anladın memur bey? İşte kemer görüyorsunuz takılmış. Hayır. Şu otoyolda, şu metrajdayken kemerin takılı değildi. Ben seni gördüm. Nereden gördüm memur bey? Buyur, resim burada. Tak. Adam sana drone'la resmi gösteriyor. Artık teknik değişti kardeşler. 200 TL. Drone. Bak, bu yüzyılın icadıdır o drone. Ha. Teröristleri biz o drone'larla götürüyoruz. Cihat, ama cihat şekli biraz değişti. Joystick'lerle, drone'la tak. Düğmeye basıyorsun, 5 tane terörist gidiyor. Son bir sigarayı çektik falan ya. Son sigarayı artık Azrail'in karşısında. Cehennemde Malik'in karşısında içersin son sigaranı. Artık sende şehadet falan da olmaz. Komünizmaya taptığın için. Orada son sigaranı içersin artık. Drone bu. Şimdi sahtekar, riyakar bir şoför emniyet kemeri takılıymış taklidi yapar. Bu şoför ne zaman öder bunun cezasını? Kaza yaptığı anda, emniyet kemeri takılı olmadığı için camdan bir Süpermen edasında uçtuğunda riyakarının karşılığını görür. Bir Müslüman da ibadetlerini Allah için değil, insan için yaptığında son nefes geldiğinde karşılığını görür. O ibadetler salih bir kul şeklinde yanına gelmez ve ona yardımcı olmaz. Kur'an okursan, Allah için okursan bu Kur'an salih bir kul şeklinde yanına gelecek. Gerek son nefesini verirken, gerekse kabirde. Kabir azabı görmemen için seni rahatlatacak. Salih bir şekilde Allah için ibadet yapar, namaz kılarsan, zikir yaparsan bunların tamamı salih bir adam suretinde sana gelecek. Senin işini kolaylaştırmaya gelecekler. Ama salih yapmazsan kabre girdiğinde bir tane yardımcı bulamazsın. Allah Teala bizi orada yalnız bırakmasın kardeşler. Amin ya Muin. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Cehennem bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır. Üç tane ahlak saydı. Bozguncu. Ne demek bozguncu? Arayı bozayım, fitne çıkartayım, İsmail ile Recep kavga etsinler, benim rütbem biraz daha artsın. Buna bozguncu denir. Laf taşıyan, ara bozucu. En tehlikeli, en karaktersiz, en pislik adamlardan bir tanesidir. Bakın, bunun hacılıkla, hocalıkla, namaz kılmayla falan alakası yoktur. Ara bozucu adam en rezil adamdır. Tam tersi müminin, kamil müminin alameti nedir? Ara düzeltici. Arayı düzeltmek için söze söz katar. Arkadaşı onun hakkında iyi bir şey söylemiştir. Ya aslında geçmişimiz iyiydi ama olmadı. Mesela bir kelime kullandı bak. Onunla geçmişimiz iyiydi aslında, olmadı. Dostluğumuz süremedi. Şimdi bu o geçmişimiz iyiydi derken biraz vicdan azabı sesinledi ya orada. Araya bir kelime daha katar, onların arası düzelsin diye. Politik davranır. Yalanın bile İslamiyet'te söylenmesi caiz olan yerler vardır. Karı kocanın ayrılması durumunda. Harp durumunda. Harp hiledir. Karı koca ayrılacak. Yahu. Karın seni bir seviyor, bir seviyor İsmail. Bir seviyor. Halbuki kadın bir kaşık suda boğacak İsmail'i. Ama yuvayı kurtarmak için İsmail, bu kadın senin aşkınla yanıyor gece gündüz. Yemek yemiyor İsmail. Yuvayı kurtar yeterce kardeşim. Bu böyle. Cehennem bozguncuya çok yakındır. Çok yakın. Cimriye, o vermeyenler. Ceplerinde kobra yılan olanlar. Akrebi falan geçtik artık. Cebinde akrep, kocaman bir kobra yılanı var. Adam elini atmaya korkuyor ya. Bir de camiden çıkarken, hani camiye falan yardım verirken birisi gördüğü zaman münafıkça konuşmaya başlıyor. Ya bu camiler de her hafta para istiyor ya. Etrafındaki insanlara duyurmaya çalışıyor kimse para vermesin diye. Niye münafıklık yapıyorsun? Vermeyebilirsin, cimri olabilirsin. Ama neden etrafındaki insanların Allah'ın yoluna bir şeyler vermesine engel olmak istiyorsun? Senin problemin nedir? Bu münafıklıktır. Bozguncu, cimri ve başa kakıcı. Başa kakıcı. Cehennem bu üç adama çok yakındır. Başka bir hadiste Muhammed Aleyhisselam diyor ki bu üç adam ara bozucu, bozguncu, cimri ve başa kakıcı iyilik yaptığı zaman birisinin başına kakıyor. Ya bir zaman çok açtın hatırlıyor musun? Ben sana iki tane ekmek almıştım ya. İki ekmek ya. Esnaf arkadaşlar ya bunu anlatmadan geçemeyeceğim. İsim vermeyeceğim. Kimse üstüne alınmasın. Esnaf arkadaşım bir tanesi Ramazan'da iftara gidecekler. En son nereye gidiyorlar? Pideye. Biliyorsunuz Ramazan'ın en meşhur yiyeceği pidedir. Sanki pide olmazsa Ramazan olmaz. O pide kuyruklarını hatırlıyorsunuz. 300 kişi, 500 kişi var ya. Sanki savaştayız, kıtlıkta var. Kıtlık var sanki ya. Ramazan'da o pide kuyrukları beni şaşırtıyor kardeşim. Şimdi en son gidiyorlar pide almaya. Oradan eve geçecekler iftar yapmaya. Pide alırken esnafın bir tanesi diğerine iki tane pide alıyor. Hadi sen uğraşma diyor. Ben sana alırım diyor. Bu akşam bizden yediyor pideleri. Tamam kardeşim diyor. Allah razı olsun. İki tane pide ya. 2 liradır, 3 liradır herhalde. Tam şimdi hatırlamıyorum. Ertesi gün bir geliyor. Ya akşamleyin eve gittim. Eve giderken bizim İsmail'e 2 tane pide almıştım. Muhabbet yapıyor adam. Ama her muhabbette İsmail'e 2 tane pide almıştım diyor. Allah'ım yarabbim ya. Ya ne kadar çiğ insanlar var. Ne kadar yaman insanlar var. İsmail 1, 2 derken 3. de aynı meseleyi bir daha bir duymuyor mu? Aynı ortamda bak diyor Ahmet. İsimleri değiştiriyorum. Eğer bir daha o pide meselesini söylersen yemin ediyorum bakkaldan 2 tane ekmek alırım. Parça parça yaparım, ağzından içeriye sokarım. 2 tane pide almışsın, gizlemen gerekiyor. Unutman ve unutturman gerekiyor. Önüne gelen her yerde, ya İsmail'e bir gün 2 tane pide ısmarlamıştım. Hala bana ısmarlayacak. Ha bir de başa kakıyor, bir de karşılık bekliyor. Yani sanki birine bir şey verdiğin zaman onun da sana yapması gerekiyormuş gibi. Mecburmuş gibi kardeşler. Başa kakıcı. Kayseri'de bir olay olmuş. Yaşanmış bir olay. Geçen kardeşim anlattı. Biri düğünde arkadaşına çeyrek altın takmış. Neyse bir iki sene geçiyor, bunun da düğünü oluyor. Çeyrek altın takan kişinin de düğünü oluyor. Arkadaşı bir geliyor, şimdi artık kameralar var, kaçamıyorsunuz kardeşler. Düğünde kim takmış, kim takmamış, hepsi ortada. Bak, dikkatli olun ha. Herkes ortada, kimse kaçamaz. Arkadaş bir gelmiş düğüne. Kardeşim selamun aleyküm, aleyküm selam. Tak, müsafa yapmışlar. Altın takacak mı, takmayacak mı? Takmamış. Arkadaş altın takmayınca bu hemen bir gün sonra koştura koştura mahkemeye gidiyor, mahkemeye veriyor. Ben buna altın taktım, bu bana takmadı. Subhanallah. Bak şu milleti ne hareket ediniz ya. Yani birisine bir altın taktığın zaman o da sana takmak zorunda. Mecburmuş gibi. Bu hali insanların kafasına koydunuz. Bir eve gittiğin zaman muhakkak bir şeyler almak zorundasın. Almazsan olmaz, misafirliğe gitme. Bunu insanların kafasına koydunuz. Hayır böyle bir şey yok ya. Yeter ki git muhabbet yap, bir çay iç gel. İlla bir şey almak zorunda değilsin. Elbette ki cömertlik çok daha güzel bir şeydir. Eli dolu gitmek çok güzel bir şeydir. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetidir. Ama illa elinde bir şey yok diye niye arkadaşına gitmekten ayağını kesiyorsun? Bak uzak, mesafeler açılıyor. Mesafeler açılıyor. İnsanlar düğünlere gitmiyor. Neden gidersek şimdi de altın takma zorunda kalacağız? Diyor ve düğünlere gitmiyor. Mesafeler açılıyor. Zaten aramızdaki mesafeleri açan çok şey var. Bilgisayar var, telefon var, televizyon var. Bunlar hep bizim mesafelerimizi açıyor. Bir de üstüne çıktı, oraya gittiğin zaman bir şey aldın, o da bize geldiği zaman aynısından alması lazım. Kadınlar da fitneyi veriyor, bozguncu kadınlar fitneyi veriyor. Aa biz ona gittiğimizde 2 kilo baklava almıştık, o bize geldiğinde şekerpare yapmış evde, onu getirmiş. Yani şu düşündüğü şeye bakın Allah aşkına ya. Baklava aldığın zaman daha pahalıymış, şekerpare evde de yapılabiliyor. Halbuki dengeli olması lazımmış. Nerede Muhammed Aleyhisselam'ın hanımları? Nerede bizim hanımlar? Mesafeler böyle açılıyor. Bozgunculuk, başa kakma. Bir şey, karşı tarafa bir iyilik yaptığın zaman onun da sana yapma zorunluluğu varmış gibi hissetme ve hissettirme. Bunlar İslam'a uymayan haller kardeşim. Allah Teala Hazretleri bizden uzak etsin inşallah. Amin ya muin. Bir yazım vardı. En güzel fıtratla alakalı bir ateist sorusu. Müslüman bir kardeşim ateist. Bir arkadaşından sual gelmiş, onu bana sormuştu, cevabını yazmıştım. Bunu da nakledeceğim, inşallah kapatacağım kardeşim. Allah bizi en güzel surette yarattıysa neden sünnet oluyoruz? Sual bu. Soru, selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah insan vücudunu en mükemmel şekilde yarattıysa niye sünnet oluyoruz? Bunu bana ateist bir arkadaşım gönderdi. Ben de cevap veremedim, size sormak istedim hocam. Ve aleyküm selam. Neden tırnaklarımızı kesiyorsak, neden saçlarımızı düzeltiyorsak, neden koltuk altı ve etek temizliğimizi yapıyorsak, sünneti de bundan dolayı oluyoruz. Sağlık ve temizlik. Bugün bütün bilimsel araştırmalar, bütün bilimsel tespitler sünnet olan bir erkeğin, sünnet olmayan bir erkekten prostat kanseri olma ihtimalinin daha az olduğunu söylüyor. Yine cinsel organının hastalık kapma ihtimalinin daha az olduğunu söylüyor. İki, yine cinsel gücünün daha aktif olacağını, hanımını, eşini hamile bırakma yüzdesinin daha fazla olacağını söylüyor. Üç, bunların üçü bilimsel tespitlerdir. Günümüz biliminin tespit ettiği bilgiler. Sünnet olmak neden önemli? Allah ve Resulü bir konuda bir emir veriyorsa muhakkak bunun hakkında bizim için fizyolojik olarak da bir faydaları vardır. Namaz emri var mesela. Fizyolojik olarak Japon bilim adamları namazı tahlil etmişler. Her fonksiyonu, her hali bunların tamamının fiziğimize, bedenimize çok faydalı birer egzersiz gibi olduğunu söylemişlerdir. Biz namazı niye kılıyoruz? Muhammed Aleyhisselam namaza egzersiz demedi. Fiziki olarak büyük faydaları görürsünüz demedi. Allah'ın emri olduğunu söylediği için biz iman ettik ve kılıyoruz. Ama bunun yanında fiziki faydalarını da görüyoruz. Namaza 50 yaşında başlamış olan 100 kiloluk esnaf arkadaşım, esnaf ağabeyim, diz kapaklarında problem olan esnaf ağabeyim 6 ay içinde bütün sorunlarından kurtuldu. Hem kilosu normalleşti, hem diz ağrıları gitti. 10 seneden beri namaz kılıyor elhamdülillah. Allah son nefesine kadar kılmayı nasip etsin. Amin. Bak, zaten Allah'a olan görevimiz bunu yapıyorken bir de sağlık olarak, fizyolojik olarak Allah Teala'nın bize verdiği şeyler var. Bu da bunun yan geliridir, bonusudur. Bu işin sıhhatle alakalı yönüdür. Bir de emirle alakalı yönü var ki erkeklerde sünnet bütün şeriatlarda emredilmiş olan bir vakiadır. Yani tırnakları kesmek, sakalları düzeltmek, etek, koltuk altı tıraşları bunlar hep sıhhatle alakalı sünnetlerdir. Biz bunları Allah ve Resulü bize bildirdiği için yapıyoruz. Temizliğimize önem veririz çünkü İslam'da ibadetten önce temizlik gelir. Abdestli olmayanın namazı olmaz. Önce abdest, temizlik. Bütün fıkıh kitaplarında temizlik babı ibadet babından öncedir. İslam temizlik dinidir. Batılılar 3 haftada bir, ayda bir yıkanırlar, parfüme boyarlar kendilerini. Biz Müslümanlar haftada en az 2 defa yıkanırız. Aramızda ciddi bir kalite farkı var. Bunlar işin sıhhat yönü, bir de işin emir yönü var. Allah ve Resulü bize neyi emretmiş? Bugün Yahudiler aynen Müslümanlar gibi halen sünnet oluyorlar. Yahudilik inancında bunu bozmamışlar, tahrif etmemişler. Hala bizler gibi sünnet oluyorlar kardeşler. Ancak Hristiyanlar sünnet ayetlerine kalbi kabuklardan temizlemek murad edilmiştir gibi saçma manalar vererek sünnet emrini tahrif etmişlerdir. Bugün dünyadaki Hristiyanlar sünnet olmazlar. Ancak bazıları hijyenik bölgesinde sıkıntı çektiği zaman doktora gittiğinde doktorlar tavsiye ederse, sünnet olursan daha rahat edersin derse sünnet oluyorlar. Bunun dışında Hristiyanlar sünnet olmuyorlar. İncil'deki sünnetle alakalı ayete ne mana veriyorlar? Bakın günümüzdeki sahte hocaların Kur'an ayetlerini tahrif ediş şekli. Aynen papazların tahrif etmesi gibi. Oradaki sünnet olmaktan mana kalpteki kabukları temizlemektir. Boşu boşunuza tenasül uzvunuzu kestirmeyin diyerek mana veriyorlar ve tahrif ediyorlar. Şu anda Hristiyanlar sünnet olmuyor. Sünnet olmak insanın fıtratından kaynaklanmaktadır. Doğuştan insan ruhuna yakışan hususlardan bir kısmı şunlardır. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Ağzı su ile yıkayıp çalkalamak, buruna su çekmek ve temizlemek, bıyıkları kesmek veya kısaltmak, tırnakları kesmek, koltuk altının kıllarını gidermek, etekteki kılları gidermek ve sünnet olmak. Buhari hadisidir. Temizlik, temizlik, temizlik. Biz yemeğe oturmadan önce ne yapıyoruz? Önce bir elleri yıkıyoruz. Ağza bir su veriyoruz, ağzı çalkalıyoruz. Ondan sonra yemeğimize oturuyoruz. Bunlar sünnettir. Kalktığımız zaman da yine elleri yıkıyoruz, ağzı çalkalıyoruz. Bir kere daha temizliyoruz ağzımızı. Bir tortu kalmasın, bir yemek kırıntısı kalmasın diye. Hep temizlik bunlar. Muhammed Aleyhisselam'dan geliyor. Konuyla alakalı birkaç hadis-i şerif daha zikredeyim. Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç kuşkusuz ilk misafir edinen, ilk defa don giyen ve ilk kez sünnet olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Tarihte ilk kez sünnet olan kişi kim? İbrahim peygamberdir. Efendimiz Aleyhisselam'ın dedesi. Sünnet olayı bize oradan gelir. Tıpkı muanaka gibi sarılma. Efendimiz ve sahabelerin birbirine sarılması. Bu kimin sünneti? İbrahim Aleyhisselam'ın sünneti. Musafaha Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti. Yine Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. 4 şey var ki bunlar peygamberlerin sünnetlerindendir. Sünnet olmak, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek. Evlenmek, bekar kardeşler. Yok para biriktiriyorum, daire yok. Para biriktiriyorum, araba alacağım. Para biriktiriyorum, şu elbiseyi alacağım. Yok. Senin para biriktirme tek nedenin şu olacak. Evlenmem gerekiyor. Her hafta çalışıyorken maişetinin bir kısmını köşeye atman gerekiyor, evleneceksin. Bu peygamber sünnetidir. Usaym bin Kelib'in babasından, onun da dedesinden naklettiği rivayete göre dedesi demiş ki, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldim ve İslamiyet'i kabul ettim. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu. Bakın ki bir müşrik Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor ve İslam'ı kabul ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ona ilk emri. Kendinden küfrün kıllarını at ve sünnet ol. Küfrün kılları nedir? Kafirler koltuk altı ve etek tıraşı olmazlar. Bunlar küfrün kıllarıdır. Sen şimdi Müslüman oldun. En önce yapacağın şey evine git, küfrün kıllarını kendinden at. Müslüman gibi ol. Müslümanlar koltuk altı ve eteklerini her hafta alırlar. İki, sünnet ol. Gerçek bir Müslüman gibi olursun. Unutmamak gerekir ki hadis İslam'da teşri'in yani hüküm koyuculuğun ikinci kaynağıdır. Allah Teala Hazretleri şöyle buyurdu. Peygamber size ne verdiyse onu alın. O sizi neden men ederse de ondan sakının ayeti bunun en kat'i delilidir. Evet kardeşler. Hadiseyi inşallah idrak ettik, anladık. Allah bizi çok kaliteli bir sıfatta yarattı. En güzel surette, en kaliteli sıfatta yarattı. Potansiyelimizin sınırı yok. En üste kadar çıkabiliriz. Peygamberliğin en altındaki, peygamberliğin bir kademe altındaki sıddıklığa kadar çıkabiliriz. Potansiyelimizin sınırı yok. Şeytandan bile aşağı tarafa gidebiliriz. Bütün yollar bize açık. Gelin biz Allah ve Resulünün öğütlerini tutalım. İtaat edelim. Ve azaptan kurtulalım. Cennet diyeceğim de cennetten önce benim ibadete ve koşturmama en önemli sebep ateşten korkmak. Dayanıksız bir adamım. Bir hasta olduğumu bir hafta yataktan kalkamıyorum. Çok zayıfım. Benim gibi zayıf bir adam bu ateşe dayanamaz. Mümkün değil. Dayanamayacağımı da bildiğim için ne yapacağım? Beni ibadete sevk eden, beni Allah yolunda çalışmaya sevk eden şey cehennem korkusu. İki, Allah'ın karşısına geçtiğimde ona vereceğim hesap. Hangi yüzle bakacağım? Bu kadar nimet vermiş. Bu kadar özellik, bu kadar güzellik vermiş. Yediğin önünde, yemediğin ardında onun için hiçbir şey yapmamışsın. Böyle bir sıfatla, böyle bir suretle onun karşısına çıkarsan utanman lazım. Kendimi hep bu şekilde kınarım. Bu şekilde hesaba ahirete hazırlarım. Kardeşler gelin, kendinizi bu şekilde hesaba ahirete hazırlayın. Cennet ondan sonra. Oraya geçersek Allah'ın izniyle bir şimşek ya da bir rüzgar hızıyla sıratı geçersek Allah Teala Hazretleri'nin vaadi haktır. Yalan söylemez. Cennete gideceğiz inşallah. Allah Teala Hazretleri bizi burada buluşturduğu gibi orada da buluştursun. Amin. Bir hidayet mesajı okuyayım. Hem gidelim kardeşler. Yasin kardeşim, sabote mi ediyorsun sohbetimi ya? Problemin nedir kardeşim ya? Rüyamın anlamına bakarken karşıma çıktınız hocam. Önce tıklamadım. YouTube'a giriyorsunuz, biliyorsunuz YouTube'da her kanalda her mesele var. Bu da ne girmiş bu kardeşimiz? Rüyasının anlamına bakmak için girmiş. Bizim rüya sohbetimize denk gelmiş. Bakmış öyle tipimize. Önce tıklamadım. Cübbeli'yi dinledim. Cübbeli Ahmet Hoca'yı söylüyor. Çünkü herkes sizi kötülediğinden dolayı korktum. Sübhanallah, beni kim kötülüyor ya? Kardeşim, bizi şu 5 sınıftan başkası kötülemez. 1. Mealciler. Muhammed bize hitap etmiyor. Biz sadece Kur'an mealine, hocamızın yazdığı Kur'an mealine bakarız diyen. Reformistler. Bunlar bizi kötüler. 2. Vehhabi Seleficiler, Daeşçiler. Bunlar bizi kötüler. 3. Şia. Kur'an eksiktir diyen, sahabelere kafir diyen, 10 sahabi hariç binlerce sahabenin hepsi münafıktır, kafirdir diyen Şia. Bana düşmandır. 4. FETÖ'cüler. Bunlar bana düşmandır çünkü biz 2010 yıllarında bunlara reddiye yapmaya başladık. Yahudi Hristiyanlar cennete girecek dediği anda biz şüphelendik. Burada ciddi problem var. Kur'an'ın bir kısmını reddetme var. Muhammed Aleyhisselam'a yalancı deme var. Olduğundan dolayı biz reddiye yapmaya başladık. Oradan itibaren bize kafayı taktılar. FETÖ'cüler bize düşmandır. 4 tane düşman. 5 komünistler, ateistler, faşistler. Bunlar bize düşmandır. Bunlardan başka ehli sünnet olan bütün Müslümanlar bizi sever. Dostlarımızın sayısı çok fazla. Düşmanlarımız sayısı azdır. Ama devamlı surette plan kuruyorlar. Herhalde bu düşmanlar dediği bunlardan bir tanesidir. Vehhabiler mesela benim aklımda video yapmışlar. 2-3 tane video yapmışlar. Müşrik hoca, laik hoca, demokratik hoca gibi video yapmışlar. Allah Teala aldı bunların hocasını, hapse attı. Ve daha dünyadayken öyle bir rezillik verdi ki bunların hocasına. Bunların hocası ne dedi? Bu ülkede memur olan, bu ülkede askere giden, bu ülkede vergi veren ne kadar insan varsa hepsi müşriktir, hepsi kafirdir. 70 milyonun tamamına kafir dedi. Allah ne yaptı? Avukat olursan kafirsin, hakim olursan kafirsin, polis olursan, asker olursan kafirsin, ehliyet alırsan kafirsin dedi bunların hocaları. Allah ne yaptı? Allah bir adamın helakini dilerse daha dünyada rezil eder. Bu adam gitti hapse girmemek için avukat tuttu. Oğlum sen demiyor musun avukat kafir, avukat müşrik? Avukata vekalet verdiğin zaman kafir olursun. Fetvasını sen verdin mi, vermedin mi? Vehhabi. Verdin. Daeşliler benim kardeşim dedin mi, demedin mi? Dedin. Kerem Hoca, müşrik, kafir. Daeşliler senin kardeşin ha? Dünyada Müslüman kesmekten, Yahudi ve Hristiyan'a hizmet etmekten başka hiçbir gayesi yok. Daeş. Amerika'nın ve Yahudilerin, İngilizlerin yarattığı yeni bir Frankenstein. Daeş. Bunlar senin kardeşin. Biz kelleyi koltuğa almışız. 20 senedir İslam'ı anlatıyoruz. Nasıl insanları cehennemden kurtarırız? Bunun planını yapıyoruz. Ben müşrik. Allah adamı daha dünyada rezil eder. Yerin dibine sokar. Gitti avukata para verdi. Müşrik avukat kardeş. Beni kurtarır mısın dedi. Kurtarabildi mi? Kurtaramadı. Cezaevinde. Allah Teala hidayet nasip etsin. Beddua etmiyorum. Onlar bize küfür ediyor, biz onlara hidayet diliyoruz. Hidayet duası yapıyoruz. Onlar bize lanet okuyor, biz onlara hidayet duası yapıyoruz. Allah Teala bu kardeşime bidat ehli olmasına rağmen Müslümandır, kardeşimdir. Orada o dört duvar arasında hidayet nasip etsin. Amin. Şu kalbindeki Müslümanlara olan düşmanlığı, ümmeti Muhammed'e olan düşmanlığı gidersin. Amin. Kinini yok etsin. Amin. Tekrardan 14 asırlık ana caddeye ehli sünnet vel cemaati döndürsün. Amin. Yahudinin, Hristiyanın kölesi olmaktan kurtarsın bu kardeşlerimizi. Amin. Kardeşim biz sizin kurtulmanızı istiyoruz ya. Fena mı olur o üç tanrıcılara köle olmaktan kurtulup da Allah ve Resulüne itaat etmeniz? Fena mı olur? Safları sıklaştırırız. Gücümüz, kuvvetimiz artar. Ama üç tanrıcılarda para var. Üç tanrıcılarda güç var. Onlar bizi destekliyor. Yerlerimizi tutmamız için kiralarımızı üç tanrıcılar veriyor diyorsunuz. Onları destekliyorsunuz. Bize kafir diyorsunuz. Bunlar bize düşmandır. Bize ehli sünnet olan kimse düşman olmaz. Bütün cemaatlerden hayır dua alıyorum. Bizim derviş kardeşlerden daha fazla etrafımdaki insanlar, sohbetlerimi izleyen insanlar bana dua ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Herkes sizi kötülediğinden dolayı korktum. Fakat sonra devamlı ve devamlı karşıma çıktığınız için videolarınızı izlemeye başladım. Zor lan. Zor lan. Benim videolar devamlı çıkıyor orada karşısına. Ya kim bu ya? Tamam be, en sonunda tıklamış bir tane. Zaten tıklayış o tıklayış. Beni bir kere tıklarsan daha bırakamazsın canım. Kardeş de diyor, en sonunda tıkladım hocam diyor. Sübhanallah. Dini videolar izlediğim için konuşmalarınız çok akıllıca. Zaten örnekleriniz de harika. Allah sizden razı olsun hocam. Sizden öğrendiğim her bilgiyi aileme anlatıyorum. Çok memnun kaldım. Allah sizden razı olsun. Kardeşim Allah senden razı olsun. Bak şimdi bu kardeş önce bir toparlanmış, bir şekil değişimi olmuş, İslamiyet'i yaşamaya başlamış. Orada kalmamış artık bir davetçi. Ben halife olmak istiyorum diyor. Allah'ın, Resulünün ve Kur'an'ın yeryüzündeki halifesi olmak istiyorum diyor. İslam davetçisi, Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. İslam davetçisi Allah'ın, peygamberin ve Kur'an'ın yeryüzündeki halifesidir. İşte sana halife olmak için bir yol. Öğrendiğin her şeyi komşuna anlat, arkadaşına anlat, pes oynadığın arkadaşına anlat, işe beraber gittiğin dostuna anlat, eve git hanımına anlat. Kapat o diziyi, televizyondaki tak, kumandayı al, diziyi kapat. Hızlı bir şekilde, hızlı bir el hareketiyle pilleri çıkart. Ay Allah ya, bak pillerde. Neyse tamam, kapatalım. De, bir numara yap ya, her şeyi ben mi öğreteceğim ya? Kapat o televizyonu. Öğrendiğin meseleleri anlat. Anlattığın zaman sen Allah'ın ve Resulünün yeryüzündeki halifesi olursun. Bu kardeş de ne yapmış? Sadece öğrenmekte kalmıyor. Öğrendiğim her şeyi diyor aileme anlatıyorum. Recep bak bugün şöyle öğrendim, hoca böyle anlattı falan. Dur şu videoyu izleyelim ya. Oyun videosu izleyeceğine arkadaşına bizim videoları seyrettiriyor. Bu sefer o da bağımlı oluyor. İslam ilimleri öyle bir şeydir ki, öyle bir bağımlılık yapar ki bunun sonu yok. Devamlı daha fazlasını istersin. Dur şu kitabı da okuyayım. Dur bu sohbeti de seyredeyim. Dur şu bilgiden eksiğim, bunu da kendimi geliştireyim. Hep daha ileriye gidersin. Biz 8 yaşında bu ilimleri okumaya başladık. Ve okudukça, öğrendikçe cahilliğimiz daha fazla arttı. Anladık ki biz olayın daha içine dahi girememişiz. İslam ilimleri çok derin bir okyanus. Bize Allah'ın verdiği bir damla. 20 senedir ben o bir damlayı anlatıyorum. Daha hala bitiremedim. İkinci damlaya geçemedim. O kadar derin bir damla ki daha hala o damlayı anlatıyorum. Ve her sohbetimde başka başkadır. Hep başka ayetleri anlatırım. Hep başka hadis-i şerifleri zikrederim. Ve bitmez. Allah'ın ilmi denizlerin tamamı mürekkep olsa, ağaçların tamamı kalem olsa Allah'ın ilmini yazarak bitirecek değildir. Mevla Teala Hazretleri ibret almayı, idrak etmeyi, anlamayı bize nasip etsin. Amin. Amin. Mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadık sana. Kardeşler, ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Allah'a emanet olun.